Blindatele morții. Pista 4. Pluton de execuție la dreapta, înainte marși. Nisipul era prăfos sub picioarele noastre. Fata se potigni, dar Pluto o sprijini și a căzut doar în genunchi. Fu un scurt moment de dezordine. Porumbeii, pe care ordinele țipate îi goniseră, reveniseră încrezători, aproape printre picioarele noastre. De după o cotitură a apărut ceea ce așteptam cu toții, dar care ne provocă totuși un șoc. Stâlpii condamnaților la moarte. Erau 6. 6 parhi de gard obișnuiți, fiecare cu o frânghie nouă trecută printr-un inel. Pluton, stai, ordonă Paust, la picior arm. Prima grupă la stâlpi, împreună cu condamnații. Bătrânul respira atât de greu încât ne atrase tuturor atenția. Era grupa noastră. Ezitarăm, apoi disciplina învinse. Avansarăm, muți, spre parii care fuseseră cândva copaci, pentru a fi devenit acum instrumente ale morții. Mergeam singuri, ca printr-un deșert. În spatele nostru, civilii și restul Plutonului așteptau în tăcere. Păreau că ne împing tot mai departe. 12 oameni, ca oricare alții, înconjurau 2 oameni care urmau să moară. Niciun actor nu și-ar fi putut juca rolul, așa cum și-l jucau aceștia doi, livizi, inconștienți, ireali. Și dacă în acele clipe am fi luat-o la fugă, sau dacă pușca mitraliera a bătrânului ar fi lătrat către superiori, și apoi? Aici erau 6 stâlpi, dar în alt loc erau mai mulți, destui, pentru o duzină și mai bine. Bătrânul tuși, condamnatul în zeghe tuși, era praful. Aveam nevoie de ploaie, ar fi spus un țăran. Da, ploaie, măcar dacă ar fi plouat. Ne-am fi simțit mai singuri. Grupa întâi, stai, comandă bătrânul înăbușit. Murmură ceva de neînțeles unde apărea cuvântul Dumnezeu. Știam că cei de la lizieră nu ne pot auzi. Tânăra se clătina gata să leșine. Pluto îi suflă printre dinți. Curaj, fetițo! Nu le arăta că ți este frică. Strigă ce vrei. Nu-ți vor mai face nimic în plus. Bătrânul ne făcu semn mie și lui Steghe. Voi doi cu bătrânul, Pluto și Porta cu fata. De ce noi? Protestă Steghe cu voce joasă. Dar înaintarăm. Trebuia să o facă cineva. Ceilalți erau mulțumiți că nu fusese rândul lor și întorceau capetele jenați. Mai întâi ca să nu vadă suferința nenorociților, apoi ca să-și ascundă ușurarea. Stâlpii erau descojiți și zgrunțuroși la înălțimea pieptului, căci mai fuseseră folosiți în numele poporului german. Ce făcea în acele clipe poporul german? Era ora prânzului sau a siestei? Sfoara nouă, mirosind a cânepă, era puțin prea scurtă. Bătrânul subofițer își subse burta, dar nodul tot nu ieși bine. Steghe plângea. Am să trag în copaci, șopti el, sărman bătrân, nu în tine, îți promit. Fata a început să țipe. Nu era țipăt de femeie, ci un urlet profund, de animal. Porta sări înapoi, scăpă arma, își șterse mâinile transpirate pe fund, își ridică arma și fugi în zigzag spre Plutonul care aștepta la 20 de metri. Ne grăbirăm și noi ca și cum am fi fugit din fața furtunii. Un preot cu galoane violete și o cruce în locul vulturului blestemat porni spre condamnați. Tânăra tăcuse, o pală de vânt ridica praful în spirală. Preotul murmură o rugăciune ridicându-și mâinile către cerul limpede, ca pentru a lua martor pe Dumnezeu la toată scena. Grefierul făcu 2 pași înainte și citi cu glas tare. Aceste execuții au fost ordonate pentru a apăra poporul și statul de crimele comise de cele 2 persoane, condamnate de dreptul civil și militar, conform paragrafului 32 din Codul Penal. Se retrase rapid. Paust îl comanda. Era livid și privea disperat deșertul de nisip. La dreapta, privirea înainte, încărcați arm. Chiulasele și cartușele clănțăniră. La picior arm, la umăr arm. Paturile armelor s-au înfipt în umeri. Privirea urmărea țeava neagră albăstruie lucitoare. În fața noastră era ceva alb, vânatul, pânza albă în spatele căreia bătea o inimă. O inimă ce bătea gata să se rupă. Steghe își trase nasul și șopti, trag într-o cracă. Atențiune! Fata scotea gemete nearticulate. Plutonul tremura, pielea curelelor scrâșnea. În spate, cineva s-a prăbușit leșinat. Foc! O răpăială scurtă a celor 12 arme și o lovitură surdă în cei 12 umeri. Avuseseră loc două asasinate din rațiuni de stat. Cu ochii scoși din orbite, priveam hipnotizați cele două corpuri care atârnau și pendulau în sfori. Bătrânul subofițer căzu la pământ, nodul desfăcându-se, picioarele i se mișcară sacadat, iar unghiile i se înfipseră în nisipul care se înroșa. Porumbeii speriați se roteau în cercuri largi. Tânăra murmură mamă într-un lung horcăit. Cei patru geniști din al 57-lea se îndreptară spre stâlpi. Doctorul militar aruncă o privire indiferentă cadavrelor și semnă certificatele. Ca într-un coșmar, auziră în vocea lui Paust, în mașină. Tremurând ca bețivii, ne-am așezat la locurile noastre. Steghe avea fața brăzdată de urma neagră a lacrimilor. Toți eram mai albi decât creta. Depășirăm tăcuți santinelele. Doar motorul mârâia. Era o mașină bătrână care văzuse destule lucruri. Ajunserăm în dreptul grămezii de pietre unde lucrau prizonierii de război. 12 fără 20, spuse Müller cu vocea spartă. Cum trece timpul, s-a dus mazărea, aminti Schwarz. Vesfalian mizerabil, urlă Steghe, porcule. O să stâlcezi mutra și o să te umfli de mazăre 3 săptămâni. Sări la Schwarz, răsturnându-l și îl țintui cu un pumn sălbatic, în timp ce cu mâna liberă încerca să-l sugrume. Pluto și Bauer reușiră cu greu să-l stăpânească pe Steghe pe jumătate nebun și îi smulseră victima. Peste toată agitația, vocea lui Paust urla, stați liniștiți, adunătură de idioți. Dar ea nu impresiona pe nimeni. La cazarmă săriră în prefăcut indiferent curățate. Trecurăm clătinându-ne prin fața recluților curioși și speriați care se întorceau de la cantină. În cameră Bauer strigă, ne întâlnim la Pisica Neagră? Porta se întoarse pe hâlcâie și-și aruncă arma spre capul lui Bauer, explodând. Fă ce vrei, mizerabilule! Culcă-te cu Pisica Neagră, dar lasă-ne în pace! Bauer se feri în ultima clipă de armă. Oh, rânji un Gefreiter, sunt unii cu nervi la pământ. Era de la secția a doua. Pluto își trânti pumnul în mutra lui. Și e unul cu ochiul învinețit, ai? Slujbă pe front, strigă Porta nerespectos. O să am eu grijă. Și o să vedeți de ce. Capitolul 5. Cum Porta ajunge popă. Eram în sala armelor jucând cărți. Porta, singurul căruia îi surâsese norocul, adunase în fața lui o sumă considerabilă. Armurierul Hauser, în schimb, pierduse aproape 200 de mărci și se sătură brusc. Destul, dă încoa sticla, spuse el morocănos. Pluto întinse sticla pe a cărei etichetă scria petrol, dar al cărei conținut era un amestec de coniac și de vodcă. Hauser i-o întinse lui Porta, care o dădu și el mai departe. Râgâituri puternice răsunară printre armele bine aliniate în rastel și lucind substratul subțire de un soare. Puicuța aia slabă cu care erai aseară, îl întrebă Steghe pe Bauer. Unde ai agățat-o? Nu-i femeia felvebelului Schröder? Dă bine din fund. Dacă află, n-aș vrea să fiu în locul tău. Bauer se lăsă pe spate și îi zbucni în râs. Cât timp porcul ăla circulă într-un vagon de cărat, vite, între Varșovia și Kiev, nu-i niciun pericol. Nu trebuie să sufere ea dacă cur încălțat la pedepsit. Azi este ziua ei, o mică petrecere la care vă invit. Atacăm la ora 9. Văduva pe termen scurt o să scoată tot alcoolul bătrânului și bunul Dumnezeu mi-e martor, are ce. Ea zice că el nu o să mai aibă nevoie, căci e atât de gras încât un Ivan, chiar și orb, n-ar putea să tragă pe lângă. Eram la statul major când cur încălțat a tăbărât pe el. Merita. Bran și cu mine a încrăpat de râs. A fost mutat într-o companie de marș, așa că dacă nu găsește repede o vacă de mulț, în 2 săptămâni o să ajungă cât un țâr. Pluto o limită pe von Weishagen. Ei, Felwebel, nu crezi că este loc destul pentru decorații pe pieptul tău uriaș? Da, colonele, strigă imbecilul care făcea pe el de frică. Perfect, continuă cur încălțat, privindu-l din spatele monoclului strălucitor. Atunci trebuie să mergi într-un loc mai expus. De aceea v-am mutat la 104 vânători, care vă vor aprecia la fel de mult ca noi, până în ziua în care am descoperit cum confundați serviciul cu timpul liber. Ar fi trebuit să vezi cum s-a strecurat animalul pe ușă, te-ar fi scârbit. Porta, spune-ne o poveste, ceru bătrânul, dar să aibă sare și piper. Pricep eu cam ce vrei, păgânule, dar azi este duminică, deci o să vă spun o istorie moralizatoare copiii mei. O să aflați cum am ajuns preot, adică popă, cum spun rușii. Ridică piciorul și slobozi câteva bășini. Mirosiți, prieteni, deci era pe vremea când ne luptam în Caucaz, spre Maicop și Toapse, ziua în care Ivan și-a bătut joc de noi cu șmecheria cu copacii. Ce întâmplare, spuse Steghe, îți amintești cum și cei mai șmecheri s-au făcut fărâme pe trunchiurile tăiate? Ia zi, îl întrerupse Porta, cine povestește aici? Deci să continui, după treaba asta am luat drumul Georgiei, până într-un sat păduchios, dar care avea un nume ce-i făcea plăcere lui Ivan, Proletarskaya. Acolo lucrurile s-au împuțit și a trebuit să o ștergem, dar mai înainte Ewald m-a căutat și mi-a spus, cine-i Ewald? Întrebă bătrânul. Mareșalul Kleist, dobitocule, nu poți să ghicești, ți-am mai spus odată să-ți sigura. Deci știți că atunci când ne luăm tălpășița, trebuie să lăsăm un pluton de acoperire, ca Ivan să nu se prindă imediat. După 20 de ore, această forță aruncă totul în aer înainte de a se face nevăzută. Ewald, cum v-am mai spus, o știa că eu sunt un soldat prima. Ascultă, mult iubite și nemaipomenite Obergefreiter Porta, cum îmi spunea el în intimitate. Ivan ne-a tras așa o chelfăneală că nu mai pot să las prea mulți aici. Dar cum faci cât jumătate din acest regiment de iepuri de câmp și cum nu există armă care să te omoare? Ajută-mă să scot corpul de armată din contactul cu inamicul. Descurcă-te cu colegii din față. Mi-am numărat luptătorii și am strigat la ordinele dumneavoastră, domnule mareșal. Ia spune-mi, întrerupse Steghe, făcând cu ochiul către noi. Erai deci la statul major? Bineînțeles, răspunse Porta agasat. Eram de serviciu pe lângă ștab și dădusem deja lui Ewald informații mâna întâi. Ofițerii lui, niște bebeluși față de mine. Atunci e de-a dreptul curios că nu ești general, spuse bătrânul. Kleist, ți-o datora. Lasă prostiile, știi foarte bine că uniforma lor nu mă prinde, nu pot să suport gulerul roșu. Tacă-ți gura și lasă-mă să vorbesc. Am rămas deci pe poziții ca să-l enervez puțin pe Ivan, știind că o să dau de dracu dacă se prinde. Mă cheamă Iosef, ca pe Stalin, dar nu-i suficient. Rumegam toate astea când într-un adăpost am descoperit un preot de-al nostru bine hârtănit. Mi se spusese că rușii își reluaseră obiceiurile și m-am gândit că nu o să fie prea aspri cu o uniformă pioasă. Mi-am pus soalele mortului și le-am dat pe ale mele și, trebuie să o spun, puricii lui mi-au fost foarte credincioși. Ce mai conta? Eram grozav cu violetul ăla la guler și cu o cruce atârnată după gât, ca într-un ordin inventat de marele Hermann. Ați fi rămas muți de uimire. Desigur, spuse bătrânul tăvălindu-se de râs. Cât ai zice, pește Ivan era peste noi, nu mai trebuie să vă spun. M-au târât în fața comandantului, un colonel sălbatic cu epoleți de tablă și cu ochii de canibal, iar acesta a început să zbiere, nu-i adevărat, tocmai l-a spânzurat pe al nostru pentru viol și ne pică alt popă din față. Habar n-aveam unde o să mai găsim unul. La dracu, vii cu noi sau te spânzurăm? Am răspuns merit, ținând crucea așa cum îl văzusem pe preotul nostru. Da, șefule, o să fiu preotul vostru. Mi-au dat țoalele preotului spânzurat și m-am trezit omul lor. Vă întrebați dacă mă așteptau vremuri mai bune? Primo, un popă are de băut. Porta se opri o clipă, puse mâna pe o sticlă și sorbi. De data asta era ulei pentru puști. Râgâi, scăpă o altă bășină și continuă. Puteam să ciordesc, să halesc cât 10, să mă culc cu enoriașele, viața unui pașe. Și mai ales să trișez la cărți, dar asta e exact așa cum trebuie. Râdea bătând din palme. Aveam o grămadă de prieteni și mă considerau un popă excelent. Seara, alături de colonel și de trei maiori, trișeam că s-ar fi înroșit și un copil de țuță. Am căutat o seară întreagă asul de pică. Potul pe el era de câteva mii de ruble. Și unde credeți că l-am găsit? Colonelul stătea pe el. Dacă n-ar fi sosit garda, l-am fi sfâșiat. Într-o bună zi, un general de divizie a sosit în inspecție. Mi s-a ordonat un serviciu religios, dar de unde vin pentru împărtășanie? Am luat un bidon de vodcă. Ce puteri demonice în vinul ăsta, a strigat comandantul, iar când toți ceilalți au îngenunchiat, a cerut supliment. Am tras și eu o dușcă bună și am binecuvântat pe toți regulamentar. De unde le scornești pe toate roșcovanule, spuse bătrânul. Cum le-ai inventat? Pe onoarea mea n-am născocit nimic, doar că am o memorie foarte bună. Dacă nu mă crezi, te trag în țeapă. Am mai rămas câteva clipe vânt și trâncănind. Oare o să se termine totul într-o bună zi? Întrebă Steghe. În ziua în care o să se sfârșească războiul, o să mă culc într-un câmp cu trifoi și o să ascult păsările. Fără program și regulament. Iar eu o să mă culc cu o puicuță, tot fără control de timp, rânji Pluto. Au rămas atât de puțini bărbați că o să ne putem permite mai multe fete în același timp. Se făcu liniște. Fiecare evoca sfârșitul războiului. Porta se ridică deodată, luă o mitralieră și imită gestul de a secera câțiva dușmani imaginari. Eu o să închei câteva socoteli mai vechi cu scula asta. Sunt vreo 20 de naziști pe care i-aș vrea morți. Iar dacă pun mâna vreodată pe SS Heinrich, o să-l tai în bucățele cu mâna mea. Prostii, nu vă gândiți decât la răzbunare. Nu o să vă ajute cu nimic, trebuie să-i uităm. Ia spune-mi, parcă erai cu noi când l-am lichidat pe capitanul Maier. Mare diferență. Eram pe front și în legitima apărare. Când războiul va fi pierdut, se vor ocupa învingătorii Germaniei de ceilalți. Sunt destul de proști ca să o facă. Nu mai trebuie să-i ajutăm și noi. Spui mereu că o să fim învinși, l-am întrerupt. Da, dacă o să câștigăm. M-au privit cu toții ca pe un nebun. Ce tot spui acolo, ai căzut în cap? Porta mă scărpină în cap ca pe o maimuță. Eu așa cred. N-ați auzit de armele V? Cercetătorii germani lucrează și nu o să fiu prea surprins dacă or să inventeze o armă diabolică. Dacă te gândești la arme chimice, fii sigur că le avem, dar nici Adolf, nici ceilalți nu o să le folosească. Nu ești pe calea cea bună, Sven. Chiar crezi că putem câștiga? Spuse bătrânul sceptic. Da, cred, i-am răspuns iritat. Cu cât merge mai rău, cu atât capăt convingerea că se pregătește ceva. Războiul ăsta nu-i doar al lui Hitler, este al întregului popor german. Dacă or să fie învinși, nu vor avea suficientă imaginație ca să treacă peste asta, considerând că totul este pierdut. Ei încă mai cred că dacă porți epoleți, ești trimisul Domnului. Războiul va fi câștigat oricât ar costa lucrul ăsta. Dar pentru noi asta nu contează. Niciunul dintre noi nu o să prindă momentul ăla. Ai dreptate, Sven, murmură bătrânul. Suntem prea bătrâni pentru a ne mai schimba obiceiurile și am fost crescuți pentru a deveni carne de tun. Ce-ar fi să vorbim despre altceva, suspină Stege. Da, spuse Bauer. Despre povestea cu copacii de la Toapse, chiar este ceva adevărat. Vrei să știi? E bine, a fost un moment groaznic. Făceam parte din armata lui Kleist și ne învârteam de câteva săptămâni prin Caucaz. Venisem de la Rostov, pe malul Mării Negre. Trebuia să ocupăm Iranul sau Siria, nici nu mai știu. Dar era o nebunie și rușii ne-au demonstrat-o. Când am ajuns la Toapse, am avut o surpriză. Ivan tăiase o pădure întreagă de copaci, cu diametrul de 1,5 metri, și blocase singurul drum practicabil. În rest era doar pădurea sălbatică. Deodată totul a început să ardă. În ciuda eforturilor de a degaja drumul, am fost gata să ne prăjim ca un miel de paște. Iar din pădure, Ivan trăgea în noi. În panica aceea, toți au încercat să se retragă cu cea mai mare viteză și încă am avut noroc, pentru că toți copacii aceia i-au împiedicat pe ruși să ne urmărească. Ne-am adunat iarăși și am început să ne târâm spre Marea Caspică. Totul de dragul petrolului, bineînțeles. Un fâs. Când am ajuns pe drumul strategic din Georgia, încă mai erau sute de kilometri până la prima sondă. Dumnezeule mare, exclamă Pluto, drumul strategic al Georgiei nu o să-l pot uita niciodată. Un fluviu de nămol. Au rămas o grămadă de mașini acolo. Stege exclamă. Îți amintești 623-urile derapau și rupeau stâlpii de telegraf ca pe scobitori și motocicliștii. Blestemat drum strategic. Parcă ar fi fost boasca dintr-un butoi cu vin. Întunericul învăluise sala de arme și auziră-n perecruți cum se întorceau cu cântec de la instrucție. Cine vrea să facă un duș cu bere, strigă Porta golindu-și halba în capul chelneriței blonde. Arunca apoi halba care se făcu țândări. Urmă o încăierare cu un derbedeu numit Micuțul. A fost una din zilele mari la cantină. Capitolul 6. Micuțul și legionarul. Compania a doua fusese detașată într-o uzină care producea tancuri grele. Combatanții care aveau experiența frontului erau însărcinați cu încercările și cu supravegherea montării armamentului. Pentru noi era o viață de vis, chiar dacă trebuia să lucrăm 15 sau 16 ore pe zi. Cazarma era departe și ne pierdeam ușor printre sutele de lucrători civili de toate naționalitățile. Porta se purta ca un cerb în călduri și considera pe cei 2000 de lucrători, bărbați și femei, proprietatea sa. Maestrii bătrâni ne dădeau ușor permise de trecere, dar într-o zi Pluto a întrecut măsura. A furat un camion, a făcut turul cârciumilor, apoi beat ca un porc, a intrat într-un zid la 3 metri de postul de poliție. Isprava asta l-a costat doar 15 zile de arest cu complicitatea maestrului. Dar von Weishagen a ținut în fața batalionului o predică patetică în care îl numea rușinea armatei. Cum închisoarea militară era supraaglomerată, destinul a trimis pe Pluto să împartă patul, pâinea și celula cu subofițerul Reinhardt, care, asemenea lui Iov, zăcea în mizerie, uitat de Dumnezeu și de judecătorii militari. De altfel așa a rămas până la sosirea americanilor în 1945, când a fost promovat de ei inspector al închisorii. De dragul adevărului, trebuie să spunem că a fost un gardian excelent. Stăpân pe regulament, îl aplica cu atâta zel încât 3 ani mai târziu a redevenit deținut și cu moartea în suflet a trebuit să renunțe la uniformă. Locotenentul Halter, comandantul nostru, care ne condamna comportarea, sfârși prin a renunța la tiradele războinice și își înnecă idealismul celor 19 ani la popotă în compania câtorva veterani. Ei l-au pus la curent cu un program mai rezonabil pentru al treilea Reich. Să raportezi cât mai multe partidului, dar să faci cât mai puțin pentru a grăbi victoria Germaniei naziste. Pe atunci acești oameni erau o minoritate. Când totul s-a sfârșit, s-au ridicat cu miile, bătându-se cu pumnii în piept, că au fost dușmanii lui Hitler. Asta e viața. Cât despre purtarea noastră, ea era un antidot al disperării. Să trăim din plin viața, căci mâine voi muri. Să o facem violent, sălbatic și mai ales fără să ne gândim. Eram soldați, dar nu ca ceilalți, ci niște duri cu lațul pus deja la gât. Călăul doar trebuia să tragă. Golani, oameni de nimic în concepția 70 de milioane de germani. În fiecare om vedeam un nemernic, cel puțin până la proba contrară, care nu era ușor de trecut. Toți cei care nu erau dintre ai noștri erau inamici. Viața sau moartea lor nu făceau 2 bani. Alcoolul, femeile, opiumul, toate treceau. Locul iubirilor noastre, un cotlon sau o groapă. Nici WC-urile nu ne speriau. Văzusem oameni murind cu miile, uciși, împușcați, decapitați, spânzurați. Făcusem parte din plutonul de execuție și sub gloanțele noastre, bărbați și femei înroșiseră țărâna cu sângele lor. Sub ochii noștri, legiuni fără număr căzuseră în stepa rusă, în Caucaz, sau fuseseră înghițite de fioroasa Rusie albă. Da, ceea ce văzusem ar fi făcut și pietrele să plângă, dar dacă ajungea vreunul dintre noi să plângă, erau fără îndoială lacrimi de bețiv. Purtam securea morții, eram deja morți, dar nu vorbeam niciodată despre asta. Era într-o după-amiază la cantină. Am adresat celor 3 chelnărițe glume obscene. Hei, Eva, strigă porta unei fete de tip super german, n-ai chef să te hârjonești cu mine? Niciun răspuns, doar un gest ofensat. Crede-mă, frumoasă, să-l încerci pe Porta înseamnă să-l adopți definitiv. O să-l urmezi până și pe front. Plecați în curând pe front? Întrebă ea curioasă. Nu ni s-a spus. Dar nu știi niciodată cu cur încălțat. Vino să-ți spun ceva. O să-ți arăt niște șmecherii de o să rămâi mască. Nu mă interesează, golanule, spuse tânăra chelneriță. Porta îi zbucni în râs. Domnișoarei îi plac poate femeile. Nu mă deranjează. Ba odată, una cu astfel de gusturi m-a găsit mai amuzant decât prietenele sale. Bine, ne întâlnim la Baca Roșie la ora 7 și să-ți pui niște chiloți drăguți. Ador asta. Să știi că nu fac colecție ca locotenentul Brit. Mai dăm o bere, micuțo. Chelnărița, stacojie, îi trase o palmă lui Porta și la amenință o să fac plângere. De-abia aștept, pufni în râs Porta. În acel moment, unul dintre cei mai răi scandalagii din comandoul 6, numit Micuțul, își făcu loc cu coatele până la noi. Bere, comandă el, 5 halbe. Se întoarse către un tip micuț cu cicatrice care bea singur într-un colț. Plătește și berea mea, camarade, sau strag una peste bot. Nu cred că vorbești cu mine, i-o întoarse omulețul cu o expresie atât de hasdie încât îi zbucniră cu toții în râs. Micuțul îl privi cu un aer superior. Ba chiar cu tine, muncosule. Se întoarse pe călcâie cu cele 5 halbe în brațele sale mari și îi spuse chelnăriței. Abortonul ăla are voie să-mi plătească berea. Liniște. Omul cu cicatrice își goli halba, își linse spuma de pe buze și șterse gura cu mâneca. Tu ești cel numit micuțul? Întrebă el pe gorila de 2 metri ce se așezase la o masă. Plătește și taci, fu răspunsul. Îmi plătesc berea mea, dar nu dau de băut porcilor. Ar trebui să te întorci în cocină, de necrezut ce mult semen cu un porc. Micuțul săric a lovit de streche și scăpă halbele pe jos, unde se făcură țândări. Din doi pași fu în fața piticului, care îi ajungea până la centură și clătinându-se urlă, repetă. Ești surd? Spuse celălalt. Din câte știu, porcii au urechi. Livid, uriașul îi trimise un pumn ucigător. Calm, calm, spuse celălalt, parând lovitura cu îndemânare. Să ieșim dacă vrei să te bați. Ar fi mai bine pentru veselă. Dădu la o parte halba și ieși. Micuțul uimit scotea sunete nearticulat. Piticul rânji. Nu te obosi, mălai mare. Cantina tixită deveni mută. Nu ne credeam urechilor. Tiranul batalionului, ucigașul, era provocat de un avorton de 1,52 m, un tip despre care nu știam nimic. Îl vedeam pentru prima dată. Purta pe uniforma cenușie brasarda albă cu cuvintele, secția disciplinară, încadrate de două capete de mort, semn că aparținea unui regiment disciplinar. Cei 300 de oameni din cantină se repeziră afară ca să-l vadă zdrobit. Micuțul trecut de la amenințări la lovituri pe care adversarul le eschiva cu ușurință, râzând și scoțându-l din pepeni. Se petrecua apoi un lucru pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil. Omulețul făcu un salt periculos și bocancii săi țintuiți de infanterist îl loviră pe micuțul drept în față ca o măciucă. Gorila se prăbuși. Omulețul se năpusi ca un dihor asupra lui, îl întoarse pe burtă, îl încălecă și, apucându-l de chica roșcovană, îi zdrobi mutra de pietre. Îi trase la sfârșit un șut în rinichi. Scuipă cu scârbă pe el și intră indiferent în cantină, în fața celor 300 de spectatori rămași cu gura căscată la vederea tiranului prăbușit. Își bău halba cu bere blondă plin de satisfacție, în timp ce noi îl priveam chiorâși pe învingătorul Goliatului, din atâtea închisori, lagăre de concentrare și câmpuri de luptă. Nu înțelegeam nimic. Pluto îi întinse o țigară. Cu opium, îți place? Un mulțumesc scurt. Își aprinse țigara în timp ce chelnărița îi punea în față altă halbă. Din partea Obergefreiterului Stern, îi spuse ea. Refuză halba și spuse. Mulțumiți, dar caporalului Alfred Kalb, din regimentul al doilea al legiunii, care nu acceptă bere de la un necunoscut. Ai fost în legiunea străină a francezilor? Întrebă Pluto. Nu ești surd, veni răspunsul, deci ai auzit. Pluto, ofensată, îi întoarse spatele. Micuțul revenise și bombănea în colțul său, rostind amenințări de ți se făcea părul măciucă. Fața lui parcă ar fi fost lucrată de un măcelar. Își pusese capul sub robinet și își plătea mutra însângerată, suflând ca o focă. Fără să se mai obosească să se șteargă, își lua trei halbe și se așeză într-un colț. Porta încălecase pe teșghea și o agasa pe blonda Eva, încercând să o sărute. Fără jenă îi strecură mâna sub fustă și îi mângâie pulpele delicate. Fata scoase câteva țipete isterice și îl lovi cu o sticlă în mijlocul exploziei de hohote de râs. Porta se întoarse șugubăț. Fecioară, curățică, chiloței, roz, medalie pentru cumințenie. O bunătate! Coborâ și se adresă legionarului. Te-am auzit ce ai răspuns prietenului meu, Pluto. Nu-i suficient că ai învățat câteva șmecherii prin bordelurile marocane ca să-ți meargă cu porta aici de față, din Moabit, Berlin. Deci un sfat, răspunde politicos când ți se vorbește tot așa. Legionarul se ridică fără grabă și îl salută pe porta, scoțându-și boneta cu o politețe comică. Mulțumesc pentru sfat. Alfred Kalb, din regimentul al doilea al legiunii, va ține minte, Iosef Porta. Tot din Moabit, Berlin, sunt și eu. Nu caut ceartea, dar nici nu o colesc. Nu este un sfat, ci doar o constatare. În ce regiment ești acum, camarade? Întrebă împăciuitor bătrânul. 27 blindate, batalionul întâi, compania a doua, începând de azi, ora 11. Dar ești de-al nostru, exclamă Porta. Câți ani ai adunat, frate? 20, răspunse Kalb. Am făcut deja 3 pentru purtare antisocială, convingeri politice și serviciu ilegal într-o armată străină. Ultima dată în lagărul Fagen, lângă Bremen. Ai destule informații acum? Îl cunoști pe Hauptstarführer SS Braun din corpul 8 de la Fagen? L-am întrebat eu curios. Da, îl știu. Mi-a zdrobit mâinile și m-a castrat pentru că m-a înculcat cu o poloneză din lagărul de femei. Dar Allah știe că îl voi revedea într-o zi și atunci... Scoase un brici și îi mângâie grijuliu tăișul. Văd că ai de gând să-i pui boașele într-un borcan, râse Porta. De ce nu? Să împuși șerpi. De ce nu și boașele unui vierme ca Brown? O să fie mascota bordelului pe care am de gând să-l deschid după război.